Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm not afraid.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Once more, see city lights.